«Дядьку капітане!» – гукає хтось з берега. «З середою вас!» «Га!» «З середою!» «Га!» Далеко, не чути за вітром. «З середо!» Той нарешті стопорить машину, коли машина є, чи згортає парус, коли йде під парусом, і правує до берега ближче. «Що ти гукав?» «З середою, кажу вас!» «А тонув би ти, шибенику, та ще й сьогодні четвер!» І знов пливе собі далі. В такого дядька капітана мав, звісно, бути і юнга, тобто хлопчик на дубку чи на байді, так звалось його суденце. «Ану, стрибай, Ванько, зміряй глибину!» «Стрибнеш, зміряєш, до пупа, бач, вірно, і в мене на морській карті так указано». Крутуваті, кугутуваті були ці дядьки-капітани. І хоч без великої освіти, але в кашу собі наплювати не давали. Були високої думки про своє мирохідницьке вміння, дорожили звичаями давнини, вважали, що походять від запорізьких козаків, і що Збур'ївка їхня виникла якраз там, куди Збурі з відкритого моря заходили перечекати негоду запорожці на своїх невловимих, обшитих комишами чайках. Прислів'ям серед них стало: «Ми збур'ївчани, як англічани, тільки мова не та». Жарти жартами, але запитайте десь аж на краю світу моряка-чорноморця, звідки він? І найчастіше він буде збур'ївський або олешківський. З покоління в покоління поповнюють вони Чорноморський флот капітанами, матросами. А Дніпровський лиман – лоцманами. А в наш час дають героїв підводників і відважних китобоїв. Тоді, в 20-ті роки, до айсбергів Антарктики звідси ще не ходили. Зате це ж вони, степові мореходи, проклали тоді своїми дубками так звану «золоту лінію» від Олешок до Одеси. Лінію, по якій горами пливли щоліта в Чорноморську столицю дари українських степів, рябі та туманисті кавуни. Від них ціла гавань в Одеськім порту так і звалась Кавунною. І ось з тієї кавунної та динячої золотої лінії і вийшов юнак Дорошенко у широкий світ. В найдальших гаванях світу вже знають його в обличчя, і коли прибуває, тамтешні називають його жартома «Іван з України». Для нього нема вже на планеті екзотики, і коли він, розмовляючи, говорить «Кейптаун» або «Пірей», то це звучить в його устах так само звично, як лиманське або яка-небудь степова Іванівка. Одначе, тоді в юності треба, видно було, дуже таки любити море, щоб не розчаруватись, потрапивши на дубок до дядька-капітана, де звалюється на тебе найбуденніша робота, де замість компаса та лоцій – кастрюлі та рибу чисть. Замість синіх просторів океану – візникувати по надбережжю, возити руду з поті до Маріуполя або цемент з Новоросійська. Дядько-капітан був вусатий, дебелий, крутої вдачі. Чорне море він розглядав як своє домашнє, і наука – судноводіння в нього була спрощена до краю. Навпростець. Отак і починалась його Дорошенкова життєва дорога. Не раз після того огинав планету, та хоч де б він був, чи з цього, чи з протилежного боку земної кулі –